شب بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون. سلام، سلام به روی ماه شما بچه های گلم، عیدتون مبارک. امیدوارم همیشه براتون عید باشه. همونطور که میدونین امروز روز تولد حضرت علی علیه السلام بود، روز پدر. بله، این روز رو به شما و آقایون و پدرای بزرگوار و همه خانواده ها تبریک میگم. میدونم که امروز بهتون خیلی خوش گذشته. حالا هم آماده این که قصتون رو بشنویم. خواهش میکنم گوش بدیم به قصه امشب که اسمش هست اگه ماه خوابش ببره. سارا دختر مهربون و خوبی بود. هیچ وقت کسی رو اذیت نمی کرد. عاشق بازی بود. همیشه سر وقت غذا می خورد. به موقع می خوابید. یه روز صبح که از خواب بیدار شد، بعد از اینکه دست و روی گلش رو شست و به پدر و مادر سلام کرد، نشست سر سفره صبحانه. پدر هم بهش گفت صبح بخیر عزیزم. اون وقت سارا بلافاصله گفتش که بابا صبح یعنی چی؟ پدر گفت عزیزم صبح یعنی وقتی که خورشید خانم میاد توی آسمون و یه روز جدید شروع میشه. سارا با خوشحالی صبحانه‌شو خورد و بعدم رفت که با خانم گلی بازی کنه. آخه خانم گلی عروسکش بود. سارا خیلی اونو دوست داشت. با هم بازی میکردن. تا اینکه مادر سارا رو صدا کرد بعد از مدتی که بلند شو بیا که نهار آماده است. سارا از مادر پرسید مادر جون ظهر شده یعنی چی؟ مادر با لبخندی گفت یعنی نصف روز گذشته. خورشید خانم اومده وسط آسمون و گرما و نور خودش رو برامون هدیه آورده. سارا دید که آسمون روشنه، خورشید خانومم وسط آسمون می درخشه. سارا فکری کرد و گفت که پس کی شب میشه؟ مادر لب سارا رو کشید و گفت وقتی که خورشید خانوم بره پشت ابرا و ماه زیبان به جاش بیاد توی آسمون، اون وقت شب میشه و وقت شامه، بعدش هم وقت خواب و استراحت. حالا برو دستتو بشورو بیا تا نهارتو بیارم. سارا بچه ها بعد از خوردن نهار نشست پای تلویزیون. تلویزیون و برنامه کودک رو دید تا وقتی که پدر از سر کار اومد. هر سه رفتن پارک و کلی بازی کردن و گردش کردن. دیگه هوا داشت تاریک می شد. پدر گفت سارا جون دیگه شب شده. عزیزم باید بریم خونمون. سارا به آسمون نگاه کرد و گفت فهمیدم الان وقت شامه. پدر گفت ای شکمو معلومه که گرسنته. سارا فکری کرد و گفت بابا جون پس ماه کجاست؟ کی میاد توی آسمون؟ پدر به آسمون اشاره کرد و گفت ببین دختر گلم اوناهاش، اونم ماهه. ببین چقدر قشنگی. اونا هم که دارن چشمک میزنن ستاره ها هستن. سارا و پدر و مادر با خوشحالی اومدن به خونه و شامشون رو خوردن. دندوناشون رو مسواک زدن و بعد از گفتن شب بخیر به هم دیگه رفتن که بخوابن. سارا یه خواب عجیب و غریب دید. سارا خواب دید که صبح شده و خورشید اومده توی آسمون. همه هم از خواب بیدار شدن. بچه ها میرن مدرسه، پدرها و مادرها میرن به شرکت و اداره و محل کارشون، بعد از چند ساعت وقت نهار میشه و همه نهار میخورن. حتی بعد از ظهر میشه. اما هرچی که عقربه های ساعت مثل همیشه جلو میرفتن، هوا هنوز روشن بود و انگار نمیخواست تاریک بشه. ساعت روی دیوار 10 شب رو نشون میداد، اما هوا هنوز تاریک نشده بود و مثل روز روشن بود. همه مردم خمیازه میکشیدن، خوابشون میومد، اما خورشید خانم هنوز نرفته بود پشت ابرا تا استراحت کنه. ما هم هنوز نیومده بود توی آسمون تا اینکه یکی از ستاره ها متوجه شد ما خوابش برده، برای همینی که نمیاد توی آسمون. ستاره کوچولو رفت و ماهو بیدار کرد. ماه عزیز بیدار شو، همه خسته شدن، خوابشون میاد. پاشو، پاشو برو توی آسمون تا هوا تاریک بشه و همه بخوابن و استراحت کنن. ماه از خواب پرید عزیزای من، دوروبرش رو نگاه کرد و دید که ای داد بیداد، خورشید خانم هنوز نرفته پشت ابرا و پشت سر هم خمیازه میکشه. زود زود چشماشو مالید و رفت توی آسمون. خورشید خانومم کوله بار نور و گرما رو جمع کرد و رفت اون پشت پشتا، اونجاها قایم شد و خوابید. اما ماه خندید و به خودش قول داد که دیگه هیچ وقت خواب نمونه و همه کارا و برنامه های مردم رو به هم نریزه. ستاره های دور و نزدیک، کوچیک و بزرگ، دور و بر ماه میچرخیدن و چشمک میزدن و همه مردم کم کم خوابشون بود. گلای قشنگم، عجب خوابی سارا کوچولوی ما دید. اون وقتی بیدار شد دید که بله، گلی خانمم کنارشه، همه اینا رو توی خواب دیده. توی دلش دعا کرد خدایا هیچ وقت ما خوابش نبره، چون همه چی به هم می‌ریزه. عزیزای دلم، ولی شما ماهای روی زمین باید الان بخوابین، انشالله خوابای خوبم ببینین. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خدا نگهدار همگیتون باشه.